Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Pierwszego czerwca Dzień Dziecka. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Bardzo dziękuję, panie Filipie. Rzeczywiście tak jest. 1 czerwca, piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, który za chwilę. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik, bardzo proszę. Za miesiąc unijny Trybunał Sprawiedliwości ma rozstrzygnąć spór o wydanie Polaka aresztowanego w Irlandii pod zarzutem przemytu narkotyków. Nie ma kto zbierać truskawek, alarmują plantatorzy. Za chwilę o tym dlaczego. Kąpiel w fontannie, niebezpieczna. Mistrzostwem okazała się pani, która koniecznie chciała na jednej z dysz posadzić dziecko. Może ciśnienie dochodzić do 140 atmosfer, więc to jest po prostu piła mechaniczna. Polska odpiera zarzuty w unijnym Trybunale Sprawiedliwości o zagrożenie dla praworządności. Domaga się też wykonania nakazu aresztowania, który wstrzymuje irlandzki sąd. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca Polaka aresztowanego w Irlandii pod zarzutem przemytu narkotyków. Nie chce go wydać tamtejszy sąd, bo ma wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce i gwarancji uczciwego procesu. Irlandzki sąd zwrócił się więc do unijnego Trybunału z prośbą o ocenę sytuacji. Beata Płomecka zajmuje się tym tematem. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak argumentował, że sądy w unijnych krajach nie mają prawa do kwestionowania zasad praworządności w innych państwach i nie powinny na tej podstawie wyciągać wniosków i wstrzymywać nakazu aresztowania. Nie można na podstawie bardzo ocennych kryteriów formułować tak daleko idących wniosków. Węgrzy nas poparli, bardzo nas to cieszy, Hiszpanie nas poparli. Wiceminister dodał, że w tej konkretnej sprawie Polaka w Irlandii nie ma mowy o kwestiach politycznych czy światopoglądowych. Mówimy o sprawie, która dotyczy osoby podejrzanej o przestępstwo dotyczące ilości narkotyków. Wszelkimi możliwymi sposobami chce uniknąć kary. Wiceminister argumentował też, że reforma wymiaru sprawiedliwości wzmacnia, a nie osłabia sądownictwo i nie ma zagrożenia dla praworządności. Inaczej widzi to prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, Krystian Markiewicz. To, co się dzieje od 2 lat, czyli de facto demontaż wymiaru sprawiedliwości, to jest nic dobrego. Ocenę unijnego Trybunału Sprawiedliwości poznamy za miesiąc. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zespół prokuratorów zajmie się pożarami wysypisk śmieci. Jednym z jego głównych zadań będzie ustalenie ewentualnych powiązań pomiędzy tymi zdarzeniami na terenie całego kraju. Chodzi też o sprawdzenie śledztw przygotowawczych w poszczególnych prokuraturach dotyczących nielegalnego składowania odpadów. Niedawno płonęło m.in. wysypisko w Zgierzu, składowisko opon w Trzebini i wysypisko w miejscowości Wszedzień koło Mogilna. Według strażaków wiele wskazuje, że pożary wysypisk nie były przypadkowe. Chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów. Według resortu środowiska w tym roku odnotowano już 63 takie pożary. Plantatorzy truskawek alarmują. Brakuje pracowników do zbierania owoców. Powód jest prozaiczny. Pracownicy zza wschodniej granicy mają problemy z wjazdem do Polski. Andrzej Gajowniczek, prezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, dodaje, że tym samym zbiory truskawek, ale też czereśni, wiśni i malin są zagrożone. Generalnie w Polsce tymi pracami, zbiorami zajmowali się pracownicy z Ukrainy. Natomiast w ostatnim czasie, ostatnim roku są ogromne utrudnienia wjazdu ukraińskich pracowników do Polski. Myślę, że w tym roku około 30-40% truskawek nie zostanie zebrane. Zgnije w polu po prostu. Plantatorzy owoców miękkich apelują więc do celników o bardziej liberalne traktowanie pracowników za wschodniej granicy. Od rządu oczekują zmian przepisów. Przed burzami na zachodzie, po południu i wieczorem ostrzegają synoptycy. Mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii. Lokalnie może zdarzyć się grad oraz porywisty wiatr w porywach do 75-80 km na godzinę. Piątek jest ostatnim dniem z temperaturą powyżej 30 stopni. Od jutra już nieco chłodniej, ale słonecznie. Upały nadal dają się we znaki. Pomimo bezwzględnego zakazu, fontanna multimedialna przy hali stulecia we Wrocławiu pełna jest kąpiących się. Ludzie mają za nic bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, mówi Andrzej Baworowski, prezes hali. Mistrzostwem okazała się pani, która koniecznie chciała na jednej z dysz posadzić dziecko, bo to tak przyjemnie ta woda tak tryska, więc żeby sobie to dziecko mogło posiedzieć na dyszy. Może w tych największych dyszach ciśnienie dochodzić do 140 atmosfer, więc to jest po prostu piła mechaniczna. Dyrekcja hali wzmocniła ochronę, która przymyka oko na zmoczenie stóp, ale nie na wchodzenie do zbiornika i zbliżania się do instalacji. Widzę chłopczyka na pontonie, to nie jest basen. Dzień dobry. Ja bym chciała pani upomnieć, iż to nie jest basen. I proszę, jeżeli pani chce sobie usiąść, pomoczyć nogi, to bardzo proszę, ale jakby co tam jest do chlapania dla dzieci, można sobie wejść. Wczoraj po południu trzeba było zamknąć fontannę, bo do wody weszło kilkaset osób. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 17.30. A teraz wiadomości sportowe. Michał Olszański. Witam, dzień dobry, ale przede wszystkim Tomasz Gorazdowski, który chyba świetnie bawi się podczas meczu naszych siatkarzy z Francuzami. Tomku, w Łodzi fiesta. Fiesta i można powiedzieć, że one man show, ale po kolei, bo rozpoczął się już przed momentem set trzeci, w którym prowadzimy 6-5, zatem dwa słowa o tych dwóch pierwszych. Otóż pierwszy set Polacy wygrali 25-19, gra była solidna, różnorodna, można powiedzieć, z naszej strony. Słabiej graliśmy w przyjęciu i zagrywce niż przeciwnicy, a zdecydowanie lepiej w ataku i do bloku. No i stąd ta przekonująca przewaga, 25-19. Drugi set zaczął się zupełnie nie po naszej myśli, bo przegrywaliśmy 1-4, potem 4-10, a zatem strata już 6 punktów i wydawało się, że być może ten set nasi zawodnicy odpuszczą, no bo trudno gonić aż 6-punktową przewagę. No ale siatkówka to jest taka dziwna gra, teoretycznie zespołowa, a w praktyce okazuje się, że można wygrać seta, a być może cały mecz praktycznie jednoosobowo, bo Mateusz Bieniek, to był show Bieńka, który wszedł na zagrówkę przy stanie 12-15, a zatem traciliśmy 3 punkty, a zszedł z tej zagrywki, kiedy było chyba 23-18. Zatem 7 punktów z rzędów zdobytych i asami serwisowymi, i bardzo dobrą zagrywką, po której Francuzom trudno było kontratakować, po której trudniej było atakować. My stawialiśmy bloki, bronił Konarski, atakował Kurek, wszystko wychodziło, no i skończyło się tak, że wygraliśmy ten drugi set 25-20, przypominam, przegrywając wcześniej 4-10. W secie trzecim trener ciągle rotuje składem, w tej chwili na polu zagrywki, jak w swoim kwadracie czuje się Kochanowski, świetnie zagrywał, no a wynik 7-6 do reprezentacji Polski i wygląda na to, że jak będziemy tak grać, no to nie będzie na nas mocny, chociaż przypomnę, że Francuzi, mimo że osłabieni, to zwycięzcy ostatniej Ligi Światowej. Bardzo dziękuję, to był Tomasz Gorazdowski z Łodzi, a zatem teraz z Łodzi proponuję spacer do Arłamowa, gdzie trwa zgrupowanie przed Mundialem, jak Państwo wiedzą, w rozszerzonym składzie, bo przecież Adam Nawałka może zabrać do Rosji tylko 23 piłkarzy. Na pewno 3 bramkarzy i 20 zawodników z pola. Arek Milik dobrze wie, że rywalizacja staje się poważna. Chcielibyśmy wszyscy, żeby każdy z nas pojechał, no ale tak nie będzie i każdy gdzieś się z tym liczy. Wiadomo, że rywalizacja się już zaczęła na treningach. Trudno, no takie jest życie i tak raczej będzie, także 9 z nas odpadnie i co tu więcej dodać. No myślę, że Milik może być pewny tego, że pojedzie. A jak będzie z Rybusem? On mówi o tym, że może grać na różnych pozycjach, bo takie ma doświadczenie. W Lokomotywie występuje głównie na lewej obronie, grając w czwórce i zdarzało się 3 razy może w tym sezonie, kiedy z konieczności musiałem wystąpić na prawej stronie. Na pewno nie zapomniałem, jak się gra na skrzydle, czy to na lewym, czy na prawym, bo tak występowałem w Tereku. I to pewnie weźmie pod uwagę Adam Nawałka, a za 2 godziny prosto z Arłamowa relacja Adama Maleckiego. I jeszcze informacja o sukcesie Kuby Przygońskiego, który jadąc z belgijskim pilotem Tomem Kulsolem wygrał 5. etap rajdu Kazachstanu. Jadący mini, ta załoga o 1:12 pokonała Francuza Lika Alfonda i 2:16 Rosjanina Borysa Gadasina. W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Saudyjczyk Yazid Al-Rahidji, który ma 2:12 przewagi nad Przygońskim, czyli Kuba jest już drugi. Jutro zakończenie rajdu. Pada deszcz z oknem strasznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Była zła, była dzika, a ludzie mówili o niej czarna owca albo mały diabeł. Tyle, że ten mały diabeł od początku miał duszę anioła, talent i ogromną wrażliwość. A dzisiaj cechy te przejęła jej ukochana wnuczka. Oj tak, wszyscy mówią, że taka wściekła mu się wdała. Kiedy znać takiego potwora i jakim jestem, no to trzeba było trochę siły. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Stanisława Celińska. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte.

no może nie smakowało tak jak w domu. A rozumiem. Taki pomysł po prostu na życie. Pozdrawiam pana. Dziękuję. To Yellow, kwadrans po 17. W Dniu Dziecka, proszę państwa, postanowiliśmy odwiedzić naszych kolegów z Polskiego Radia Dzieciom. To właśnie w tym programie przez cały rok codziennie przedszkolaki i rodzice mogą słuchać audycji przygotowanych specjalnie dla nich. Dziś jest tam uroczyście, zapewne wesoło, a naszą reporterkę Ewę Dudzińską przywitali pan Wojtek, no i jego podopieczny Smok Adam. Pani pyta, czy dostałem dzisiaj prezent. Jestem bardzo ciekawa. Widziałam, że się ucieszyłeś. To podziel się ze słuchaczami swoją radością. Dzień dobry pani. Jestem opiekunem Adasia. Tak, to jest Wojtek, a ja jestem Smok Adaś. Bo ja myślałem, że nikt mi prezentu na Dzień Dziecka nie da, bo dzieci jest tyle na całym świecie, to może i o takim smoku jak ja, pięcioletnim, ktoś by zapomniał. No to Wojtek powiedział, że owszem, zrobi mi prezent, ale jak wybiorę się z nim nad rzekę. Chyba dobrze. Piękna pogoda. No tak, ale ja nie chciałem zwiedzać rzeki, ja chciałem dostać prezent. Dzień dobry, tu Polskie Radio Dzieciom. Zima się skończyła, wiosny nadszedł czas. Kukułeczka głośno kuka, ku, ku, ku, ku. Bociek rzadki sobie szuka, mniam, mniam, mniam. Taka okazja wyjątkowa, która się zdarza raz w roku jak Dzień Dziecka. Marta Powałowska, Polskie Radio Dzieciom. To jest po prostu miód na nasze serce i tak na przykład w audycji Zapraszamy do Stołu, która to audycja jest programem kulinarnym. Zapraszamy do Trójki i Zapraszamy do Stołu, to jakby siostry bliźniaczki. I co na tym stole u was tam się znajduje? Kaszot to warzywne. Brzmi zachęcająco, jeżeli ktoś lubi kaszę. Dzień Dziecka Dniem Dziecka, ale... żołądek musi być syty. Miam, miam, miam. Zapraszamy do wspaniałego świata muzyki. Zaczniemy od piosenki Can You Feel the Love Tonight z Króla Lwa. Oscar za najlepszą piosenkę oryginalną w 1994 roku. To the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. Program jest podzielony na pasma, dostosowane do tego, jak wygląda dzień przedszkolaka. Izabela Żukowska, redakcja muzyczna. I tak rano to jest muzyka energetyczna, wesołe piosenki, w południe udajemy się na drzemkę. Leżakowanie. Leżakowanie. No i co wtedy? Jest, kołysanki? No właśnie, nie kołysanki. Nie. Sięgamy na przykład do muzyki poważnej, którą łączymy na przykład z muzyką etniczną. To wszystko jest przeplecione muzyką dla dzieci. Polecamy państwu Polskie Radio Dzieciom. Do usłyszenia. Dziękujemy. 17 minut po 17. Mika Urbaniak. Panie Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z dzieciństwa pół wieku temu przypomniałem sobie, jak miałem 6 lub 7 lat i za zezwoleniem rodziców oglądałem już westerny. I zobaczyłem bryczkę zaprzężoną w dwa konie, uczepioną do jakiegoś tam, powiedzmy, drąga przed biurem i postanowiłem sprawdzić, jak to jest. Jak to działa? Tak. Wsiadłem i zacząłem tym jeździć w ten sposób, że wewnętrzne koła na zakrętach unosiły się w powietrze. No ale po przejażdżce silne pręgi na tej części ciała poniżej pleców spowodowały, że już jakierką się w życiu nie będę zajmował. Jednak. Tak. Oduczyli pana. Pozdrawiam, dziękuję. Don't slow down. I like to hit the town. I said, don't. Co w mowie piszczy? Teraz pan Kuba porozmawia z panią profesor. Pan Filip świetnie zorientowany, rzeczywiście. Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Jak dziś, niech zgadnę, będzie o dniu dziecka? A ściślej o dziecku. A, pani Aldona pyta o pochodzenie słowa dziecko. Tak, otóż pochodzenie tego słowa wskazuje na to, że dziecko dawniej nasi przodkowie postrzegali jako istotę, która po prostu żywi się mlekiem matki. Mhm. Dlatego, że to słowo, polskie słowo dziecko, zawiera tę samą cząstkę, która występuje w czasowniku doić. Dzisiaj już ten związek między doić a dziecko nie jest taki widoczny, ale no, jeszcze w języku... Różnie to bywa, tak. Zwłaszcza z dużymi dziećmi. Jeśli chodzi o pieniądze, tak. O to dojenie w znaczeniu przenośnym. Ale jeszcze w języku prasłowiańskim, czyli w tym, który no, był takim przodkiem naszego języka, ten związek był bardziej widoczny i no, można powiedzieć tak już najbardziej obrazowo, że to słowo, które oznaczało dziecko, inaczej mówiąc, oznaczało istotę, która po prostu doi. Kogoś doi, a no, oczywiście kogoś to swoją matkę. Czyli można powiedzieć, że to dawne dziecko było tym samym, czym jest na przykład współczesny osesek, prawda? Osesek, no powstał od czasownika ssać. A jak brzmiała ta początkowa nazwa dziecka? Otóż początkowo to był prasłowiański, a później przeniesiony do języka polskiego, czy właściwie w języku polskim słowo, które wywodzi się z prasłowiańskiego i ono brzmiało dzieć. Mhm. Dzieć. Ta dzieć. To był rzeczownik zbiorowy, tak jak ta brać, na przykład studencka brać, czy żołnierska brać. To była dzieć, ta dzieć i ona po prostu oznaczał gromadę. Całą grupę dzieci. Całą tak? grupę dzieci. Tutaj no, można pomyśleć i chyba to jest taki kierunek myślenia słuszny, że dzieci nie postrzegano wtedy jako takich jako takie jednostki, jako jednostki po prostu, tylko jako zbiorowość. Nie było czegoś takiego jak dziecko, jako zbiorowość. I później z tego rzeczownika właśnie zbiorowego, z tego rzeczownika dzieć, rozwinął się wyraz dziecię. Tutaj jest ten przyrostek ę, który oznacza i istotę niedorosłą, ale też jakby jedną istotę. I właśnie to dziecię, i to było rodzaju niejakiego, to dziecię, to była tak jakby można powiedzieć jeden egzemplarz, jedna sztuka tego, co nazywała ta zbiorowość dzieć. No ale potem powstały w końcu dziecko. Dzieci. Dziecko, no, ale a jeszcze potem najpierw, dzieci. Tak, najpierw dziecko. I to jest tak, że to słowo dziecko istniało, można powiedzieć, od samego początku, ale uwaga, to był przymiotnik. To był przymiotnik rodzaju nijakiego, a formą męską był dziecki, a formą żeńską dziecka, czyli to dziecko to był przymiotnik rodzaju nijakiego utworzonym od nazwy dzieć. I ten przymiotnik w pewnym momencie był używany jako rzeczownik, czy od pewnego momentu był używany jako rzeczownik i tak jest dzisiaj, właśnie to jest dziecko, to jest to ten dawny jedna istota nazywana jako dzieć. I teraz pan redaktor tutaj zapytał o te dzieci, o tę formę dzieci, bo rzeczywiście dziecko ma nietypową formę liczby mnogiej, to są te dzieci. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby to była forma regularna, to mówilibyśmy tak jak okno, okna, tak mówilibyśmy, prawda, dziecko, nijakie, dziecka, te dziecka, a mamy te dzieci. I właśnie ta forma dzieci to jest pozostałość po tym dawnym rzeczowniku zbiorowym ta dzieć, czyli była ta dzieć i te dzieci i to właśnie była ta liczba mnoga rzeczownika dzieci. Pani Monika, nauczycielka pisząca do nas, dziękujemy za listy, napisała, zauważyłem, że odchodzą w zapomnienie liczebniki zbiorowe. Już prawie nikt nie mówi, że w klasie jest 23 dzieci, tylko 23 dzieci. A pan redaktor jak słyszy? Różnie, ale mam nadzieję, że częściej słyszę jednak odmianę. Prawda? Znaczy odmianę tego liczebnika zbiorowego, tak, prawda? Bo rzeczywiście dzieci wymagają liczebnika zbiorowego, o ile no, w innych sytuacjach jakoś mniej nas może rażą takie konstrukcje z liczebnikami głównymi, no to 23 dzieci to ciarki chyba przechodzą. Próbujemy troszkę ułatwić sobie życie i to tak, chyba stąd się bierze. Próbujemy ułatwić sobie życie, boimy się tej odmiany. No ja nie wiem, czy tam, czy czego się bać, no przecież nie, te liczebniki nie gryzą, nie kopią. Ale wykopyrtnąć się można gustownie. Wykopyrtnąć jak kopną, to wykopyrtnąć się można. W każdym razie, no mówimy troje dzieci, dziesięcioro dzieci, pięćdziesięcioro dzieci. Od biedy można tutaj użyć takiej formy na przykład 53, czyli tak, gdzie dziesiątka jest liczebnikiem głównym, a ten liczebnik oznaczający jedności jednak już musi być zbiorowy, a więc na przykład 23. Mhm. I też podobnie inne istoty młode, to znaczy nazwy istot młodych, a właściwie tylko te nazwy, które mają zakończenie ę, a więc troje cieląt, no jednak nie powiemy trzy cielęta, prawda? Pięcioro szczeniąt, dziesięcioro źrebiąt. I tak jak kiedyś mieliśmy to dziecię w rodzaju nijakim i to było to ę, mieliśmy też dziewczę, czy pacholę, czy chłopię i było dwoje dziewcząt, troje chłopiąt. No jeśli ktoś jeszcze używa tych nazw. A dlaczego dzieci łączą się z liczebnikami zbiorowymi? Krótko, proszę. No, to jest właśnie pozostałość po tych czasach, w których o dzieciach myślało się jako o zbiorowości, no, prawda? Przed chwilą o tym mówiliśmy. I to jest, powiedziałabym, bardzo ważny ślad dawnej kultury. Tak jak już mówiłam, dzieci nie były traktowane podmiotowo, nie zauważano ich odrębności, nie uważano je jako, że to są odrębne jednostki, tylko widziano ją jak, jaką taką masę, zbiorowość. I no, najprawdopodobniej tak było z różnych, działo się z różnych przyczyn. Nikt nie znał, jakby nie było pojęcia godności w takim współczesnym rozumieniu, ale też była wielka śmiertelność po prostu wśród dzieci i dlatego jakby, no, to było takie, taka istota, która no, dopóki nie stanie się osobą dorosłą, to tak jest, nie ma jej, raczej żyje w takiej gromadzie, a nie, nie jako na szczęście osoba. Troszkę się zmieniło. No, bardzo dziękujemy. Dużo się zmieniło i wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Kłaniamy się. Przed chwilą, proszę Państwa, w meczu Polska-Francja, piłka meczowa i oto po meczu Polska wygrała. Pani Kornelio, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Pani Kornelko. Dzień dobry, jestem Kornelka do Dostoła. Chciałabym pozdrowić wszystkie dzieci, bo dziś nasze święto. Tak jest, to się wszystko zgadza i życzenia przekazane i dla Pani również. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego wieczoru. Dziękuję. Do usłyszenia. From which I'd never roam. Who would you? And so all else above. To była Kate Bush. Po 17.30 czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 31 zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i handlu narkotykami usłyszało 17 mieszkańców Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Wobec 5 podejrzanych zastosowano areszt. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. W jednym z mieszkań w Ostrowie policjanci odkryli uprawę konopi, gdzie rosło kilkadziesiąt krzewów. Giuseppe Conte został zaprzysiężony na premiera Włoch. Przysięgę złożyli też ministrowie nowego gabinetu utworzonego przez Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczną Ligę. Nowy premier Włoch ma 54 lata i nigdy przedtem nie zajmował się polityką. Ministrem spraw zagranicznych został Enzo Milanesi, minister do spraw europejskich w 2 włoskich rządach. A rząd Contiego musi otrzymać jeszcze wotum zaufania w parlamencie. Stan plaży można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym przygotowanym i prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na interaktywnej mapie zaznaczone są wszystkie oficjalnie działające kąpieliska. Po wybraniu jednego z nich wyświetla się komunikat o jakości wody czy infrastrukturze. Mimo że sezon kąpielowy dziś się rozpoczął, większość kąpielisk jeszcze nie rozpoczęła oficjalnej działalności. Na przykład w Sopocie i w Ustce. Otwiera sezon za 2 tygodnie. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dziś od 6 rano czasu polskiego obowiązują cła nałożone przez USA na stal i aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Unia Europejska zaskarżyła Stany Zjednoczone do Światowej Organizacji Handlu. Tak o sprawie mówiła na konferencji prasowej Cecilia Malmström. To jest bardzo niefortunne rozwiązanie, które spowoduje wiele szkód w przemyśle stali i aluminium. To jest czysty protekcjonizm. Sprawa zjednoczyła też brytyjski rząd i opozycję. Co do ceł, między rządem i opozycją panuje zgoda. Opierają się na kłamstwie, jakoby były niezbędne dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Deklaruje w BBC Barry Gardiner z Partii Pracy, ale zaraz potem krytykuje premier May. Nie przekonała prezydenta, by zrezygnował z tych planów. Koncepcja, że po Brexicie wynegocjujemy z USA wyjątkowy układ w oparciu o nasze szczególne relacje, jest nonsensem. Media na Wyspach zwracają uwagę, że premier nie przyłączyła się do szeregu liderów krytykujących Waszyngton. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś cło na stal wynosi dla Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku 25%, a na stal 10%. Zostajemy w USA. Dziś drugi dzień finału konkursu University Rover Challenge. To zawody łazików marsjańskich, które odbywają się na pustyni w stanie Utah. Chodzi o symulację podboju Marsa. Łaziki muszą na przykład wykonać zadanie pobierania próbki gleby czy pomoc astronaucie. Do finału weszło 36 studenckich zespołów z 10 krajów. W drużynie morale wysokie, mówi Łukasz Kędzierski z Politechniki Łódzkiej. Po ostatnich testach widzimy, że nasz łazik jest dobrze przygotowany. Autonomia działa, dojeżdżamy do punktów bardzo blisko, wyłapujemy wszystkie obiekty na trasie, więc nie mamy się czym przejmować w zadaniu autonomicznym. Studenci z Politechniki Wrocławskiej po zawodach Rover Challenge skomercjalizowali swojego robota. Branża kosmiczna rośnie w Polsce średnio każdego roku o 10%. Brakuje rąk do zbierania truskawek. Andrzej Gajowniczek, prezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, wyjaśnia, że stoją zatem problemy z wizami. Z nowych przepisów, które zostały wprowadzone od początku roku, ukraińscy pracownicy czekają bardzo długo na wizy, a na paszporty biometryczne są niewpuszczani do Polski, bo na tych paszportach według służb celnych mogą wjeżdżać tylko turyści. Na pocieszenie zostaje powiedzieć, że truskawki zaczęły tanieć. Dziś na rynku w Broniszach kosztują średnio 5 zł. Waluty. Dolar kosztuje teraz 3,70, euro 4,31, frank szwajcarski 3,74, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! raty gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 24 minuty do 18. Program trzeci. 7 trójek na początku. 22. Pani Hanno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam opowiedzieć swoją historię, kiedy miałam 10 lat. Rodzice wybierali się na wycieczkę, mieli przesiadkę z autobusu rejsowego do wycieczkowego w większym mieście. Kiedy wyszli już tam na dworzec autobusowy, zauważyłam, że zostawili termos. Więc czapnęłam ten termos i biegiem na ten dworzec autobusowy, ale już patrzę, że nie zdążę na ten autobus. Nawinął mi się policjant po drodze. Pani, proszę pana, opowiedziałam całą historię, że rodzice będą jechać całą noc bez tej kawy. Daj mi, dzieciaku, ten termos. Poszedł na trasę tego autobusu. Potem się dowiedziałam, jak już rodzice wrócili. Autobus zatrzymuje policja, wchodzi policjant. Dzień dobry, czy w autobusie są państwo kwiatkowscy? Tak, są. O Jezu, co się stało? Córka podaje państwu kawę w termosie, bo państwo zapomnieli. Mam dla państwa kawę. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. God made, that's why God made the radio. To grupa Beach Boys. Dwadzieścia jeden minut pozostało do 18:00. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek do 19:00 czeka na państwa telefony. Ja czekam na listy jak zwykle. zd3@polskieradio.pl. Dziś w programie, jak państwo wiedzą, między innymi o tym, co w dzieciństwie ciekawego, odkrywczego, niezwykłego, może strasznego zmalowałem. Rafał Motyka, kabaret Paranienormalni. wszystkie historie z dzieciństwa to były takie historie łobuzerskie. Albo komuś podbiłem oko, albo złamałem babci kwiatek, albo coś podwędziłem w szkole i wiecznie rodzice byli wzywani do szkoły, do przedszkola, żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację. No i tam złamałem babci kwiatek, to takie banalne, ale coś takiego ostrzejszego, mocniejszego się zdarzało? Akurat kwiatek to była taka historia hardkorowa, dlatego że to był ulubiony kwiat, taki ogromny kwiat, który był częścią rodziny mojej babci Celiny i ja po prostu zupełnie świadomie, bo chciałem zrobić babci na złość, podszedłem i rozpłatałem takiego wielkiego fikusa na pół. Babcia była bardzo obrażona na mnie przez jakieś 2 tygodnie. Dziadek z kolei był taksówkarzem, jeździł przez 30 lat Wołgą. Miała taki piękny brązowy kolor i pamiętam, że chciałem zobaczyć coś pod spodem i kluczem wokół obrysowałem. Stwierdziłem, że pod spodem jest inny kolor. Wychowałem się na serialu, który do dziś robi na mnie ogromne wrażenie, czyli Cztery pancerni pies. I w związku z tym, że dom mojej babci był nieopodal szpitala i tam stał taki kontener na odpady, pamiętam, że wspólnie z kolegami bawiliśmy się w tym kontenerze. Czyli kontener był czołgiem. A ja byłem gustlikiem. Na szczęście nic tam się nie stało. To z ręką na sercu muszę powiedzieć, że to chyba jedna z takich bardziej hardkorowych sytuacji, jak się okazało. Aż nie chcę wiedzieć, co w tym przyszpitalnym śmietniku było. Rafał Motyka, kabaret Para Nienormalni. Okazuje się, że nie jeden cudem przeżyłem dzieciństwo. Program trzeci, audycja popołudniowa. Andrzej Załucha, Zbigniew Wodecki, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał. To c'est la vie. C'est la vie. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie. Wymyślony. C'est la vie. Ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie. Wciąż spóźniony. C'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół. Widok z mostu. Knajpa, kościół. I ten bruk, ideał getto go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. C'est la vie. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Dzień dobry, witam serdecznie. Który na początek złoży dzieciom takie niesztampowe, oryginalne życzenia z okazji 1 czerwca. No ja zawsze na 1 czerwca życzę dzieciom dobrych, mądrych, odpowiedzialnych dorosłych, bo to dorośli tworzą ten świat, który dla dzieci ma być bezpieczny. I żeby one czuły się kochane, żeby czuły się bezpiecznie, to muszą wokół siebie takich ludzi mieć. Życzę, żeby wszystkie dzieci mogły rozmawiać ze swoimi rodzicami, żeby były wysłuchane, żeby nauczyciele też ze zrozumieniem podchodzili do waszych potrzeb. Później to już to wszystko się kręci dobrze. To teraz o tych potrzebach porozmawiamy przede wszystkim, o aktualnych sprawach. Co z dziećmi niepełnosprawnymi? Jest jakaś szansa na te świadczenia, że one mogą wzrosnąć? I pan, co pan w tej sprawie zrobił? Znaczy, mówimy tutaj o, bo pan chyba pyta o dorosłych pytam też o dzieci, niepełnosprawnych. No bo jeśli chodzi o dzieci, to sytuacja wygląda trochę inaczej. Te kwestie, one zostały na przestrzeni lat podjęte, ale... Ale tam ostatnie... potrzeby też są. Oczywiście, że są. Oczywiście, jeśli mówimy o najsłabszej grupie społecznej, o osobach, którym należy się wsparcie i pomoc, to na pewno tą grupą są dzieci, a w tej grupie dzieci z niepełnosprawnością. I tutaj na każdym etapie należy zwracać uwagę na ich szczególną sytuację i sytuację szczególną ich całych rodzin, bo to nie jest tylko wokół jednej osoby, to jest wokół całej rodziny i opiekunowie domagają się godnego życia dla swoich podopiecznych. Czy oni są niepełnoletni, czy oni są pełnoletni, to oni i tak wymagają wsparcia i to wsparcie im się należy. Spotyka się pan z takimi głosami, czasami też z protestami albo jakimiś... Proszę nawet popatrzeć na szereg wystąpień Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie. Ja szczególnie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracam uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością. A co ministerstwo na to? No różnie. Ale także tutaj jest piłka po stronie i ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej. Zresztą w chwili obecnej szykujemy wspólne wystąpienie poruszające, zbierające te kwestie z mojej strony dzieci z niepełnosprawnością, ale także i dorosłych z niepełnosprawnością, którzy są dziećmi swoich rodziców. Wspólne wystąpienie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Myślę, że niebawem zostanie ono skierowane do pana premiera. Dziś Sejmu Dzieci i Młodzieży przy Wiejskiej nie będzie. Szkoda. Najprawdopodobniej odbędzie się w innym terminie. Pan interweniował w tej sprawie. Żałuje pan, że dzisiaj przy Wiejskiej tego Sejmu nie będzie? Bardzo żałuję i to żałuję z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że to jest już pewna tradycja. To jest tradycja, którą zapoczątkowała Janina Ochojska i przez 20 parę lat Sejm się odbywał. Nie tak, jak ja bym sobie życzył, to też, żeby jasność sytuacji była. Ja bym chciał, żeby to była pełna demokracja, żeby dzieci uczestniczyły w wyborach, żeby miały możliwość same siebie wybrać, a nie dawać swoje prace do wyboru przez dorosłych. Więc ja to nazywam zalążkiem demokracji. Ale jakaś forma demokracji to jest? Edukacji. Ale też warto zauważyć, dlaczego ta sytuacja jest niepokojąca. Sejm nie jest własnością niczyją. Nie jest własnością świata dorosłych. Dzieci też mają prawo i one mają prawo do niego wejść, mają prawo zobaczyć, poczuć ten klimat świątyni demokracji. Dlatego najpierw moje oświadczenie, a później wniosek do pana marszałka, no jednak z prośbą o refleksję i zmianę tej decyzji, bo uważam, że niedobrze się stało. Znaczy, dnia dziecka dzieciom odwoływać nie należy. A dzieci garną się do polityki? Jak mówimy o polityce, to dzisiaj ludzie z taką odrazą na to patrzą, tak jakby oczy wznoszą, ale... No właśnie, polityka, można się dziwić, że tak, dzieci ale, chcą. Ale polityka powinna być czysta, znaczy to powinna być wymiana myśli, wymiana opinii. Dzieci mają prawo do głosu, mają prawo do wyrażania własnego zdania. Ja nie mówię o politykierstwie, nie mówię o partyjności, bo to jest zupełnie coś innego. To dorośli pokazują, jak można zniekształcić tę rzeczywistość. I jak my młodym ludziom nie pokażemy, nie damy możliwości też wyrażenia tego swojego zdania, nie damy możliwości, może nas czasami nauczenia czegoś, bo warto jest też popatrzeć na ten ich świat, to też się nie przygotują. Panie rzeczniku, ministerstwo wywołane już do tablicy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma szereg pomysłów na reformę pieczy zastępczej. Trudniej będzie między innymi o adopcję. Teraz już trzeba czekać ponad rok. Będzie jeszcze dłużej wedle tych nowych przepisów, wedle tych założeń? Teoretycznie to ja, czy praktycznie, to ja na ten temat nic nie wiem, bo ministerstwo wszystkich dookoła powiadamia, tylko na tej liście nie umieściło rzecznika praw dziecka, więc ze zdziwieniem to przyjmuję. Oczywiście analizuję te pomysły, które różnymi okrężnymi drogami do mnie wpływają. To tak gorzka kontestacja. Ale niedobrze by się stało, gdybyśmy wydłużyli pobyt dziecka w placówce jakiejkolwiek, tak? Bo miejmy też świadomość, rodzina podstawa. To jest to miejsce najbezpieczniejsze, jeśli nie może być rodzina biologiczna z różnych względów, bo czasami tak się zdarza, to trzeba jak najszybciej dla malutkiego dziecka szukać rodziny adopcyjnej, żeby ono nie było zawieszone w próżni. Dziecko potrzebuje nie tylko, żeby dać mu mleka, nie tylko, żeby przewinąć pieluchę, ale potrzebuje przytulenia, pogłaskania, poczucia bezpieczeństwa. Dlatego wydłużanie terminów z niewiadomych względów na pewno nie jest właściwym kierunkiem. Bo ministerstwo mówi, że ma to być większe wsparcie dla rodzin biologicznych. To jest jakieś wytłumaczenie? Pan to rozumie? Ja osobiście wolałbym, żeby ministerstwo bardziej patrzyło na dzieci, na tych, którzy są bardziej potrzebujący wsparcia, bo rodzinę trzeba wspierać, nie ulega wątpliwości, ale najsłabszym ogniwem to jest ten, kto nie może dopomnieć się o swoje prawa, czyli to jest to malutkie dziecko. Jeśli mu wydłużymy sztucznie pobyt gdzieś w placówce, pogotowiu czy innym miejscu, czy nawet rodzinie zastępczej chwilowej, to ono dalej jest zawieszone w próżni, a ono powinno mieć swoje stabilne miejsce. To jeszcze jedno z tych założeń. Ministerstwo tak na razie dość enigmatycznie na Twitterze napisało, że będzie też mniejsza liczba adopcji zagranicznych. Co jest złego w adopcjach zagranicznych? Jeśli one są źle przygotowane, no to możemy szukać zagrożeń. Ale jeśli są właściwie przygotowane, a jeszcze też zwróćmy uwagę, o jakich dzieciach mówimy. Mówimy o dzieciach, bo nie wyobrażam sobie, żeby za granicę gdziekolwiek szło dziecko, które ma szansę na adopcję w kraju. Bo jeśli ma szansę tutaj, jeśli są Polacy w Polsce, którzy czy obywatele mieszkający na terenie Polski, którzy są w stanie, są zweryfikowani i mają pozytywne wszystkie opinie i mogą dziecko adoptować, to dziecko w pierwszej kolejności powinno być tak, tutaj. Ale jeśli nie ma takiej możliwości i dziecko całe życie jest zdane na placówkę, no to warto się zastanowić, czy ta placówka będzie lepsza niż rodzina, która no być może nie mieszka w Polsce. Trudniejsze ma być też założenie domu dziecka. Dzieci mają w pierwszej kolejności trafiać do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Słusznie. To chyba krok w dobrą tak, stronę. Oczywiście, tak, oczywiście, że tak. Deinstytucjonalizacja jest właściwa i to jest ten właściwy kierunek. Pamiętajmy tylko, ale jeśli nie znajdą się te rodziny, które wezmą pod swój dach dzieci, a będą takie dzieci, które będą potrzebowały wsparcia, to warto jest też zastanowić się, gdzie te dzieci będą. Czy będą, bo ja mam przypadki, że dzieci długo przetrzymywane są na oddziałach psychiatrycznych, w innych szpitalnych, żeby to nie obróciło się w to, że teraz służbom zdrowia na przykład będziemy próbowali luki w systemie opiekuńczym łatać. Co z gabinetami lekarskimi w szkołach i z gabinetami stomatologicznymi, bo od 3 lat śledzimy zapowiedzi jeszcze poprzedniego rządu, kilka razy tego rządu, a czy ta liczba wzrosła? Czy gabinety się w ogóle pojawiły w szkołach? Zauważalnie nie. Ale też ja bym tu pewną rzecz chciał odczarować, bo mówimy o tym, że teraz do każdej szkoły powinien wrócić gabinet stomatologiczny. To jest niemożliwe. Znaczy, bądźmy też realistami. W szkołach nie ma na to miejsca, nie są przygotowane. Uważam, że to nie będzie zrealizowane, nawet jeśli ktoś głośno w ten sposób chce powiedzieć, ale też nie ma takiej potrzeby. To, żebyśmy uczciwie temat rozłożyli na czynniki pierwsze. Ważne jest, żeby dziecko mogło trafić do lekarza, tak? Żeby mogło trafić do swojego stomatologa, swojego pedodonty, takiego, który jest specjalistą od dzieci. I ten gabinet nie musi być w szkole. On może być 2 ulice dalej. Ważne, żeby on był wyposażony dobrze, żeby tam był kompetentny lekarz i żeby to dziecko nie musiało czekać 3 lata na wizytę. Więc raczej twórzmy system taki dostępności, żeby każde dziecko ze szkoły było objęte pomocą, a lokalizacja gabinetu naprawdę nie jest najważniejszą sprawą. Chcę pana jeszcze zapytać o jedną z pana interwencji. Dlaczego dzieci będące w zakładach leczniczo-opiekuńczych są pozbawiane prawa do 500+? Pan pisał w tej sprawie. Ta sprawa jest oczywiście bardzo złożona i skomplikowana, ale pan pisał w tej sprawie też do ministerstwa. Co pan usłyszał? No czekam na reakcję, ale... Ale nie pisał pan wczoraj, to już było kilka miesięcy temu. No ale to też miejmy świadomość, że analizy też chwilę trwają, ale ja też zwracałem uwagę i na dzieci samotnych rodziców, czy jedynaków w rodzinie, czy na ten próg moim zdaniem niepotrzebny przy dziecku w normie, dziecku z niepełnosprawnością między 16 a 18 rokiem życia. Znaczy uważam, że jeśli kierujemy strumień środków, bardzo ważne, bo to też tutaj trzeba pochwalić. Znaczy rodziny zostały doinwestowane i na przykład przy rodzinach 3+, to naprawdę jest znaczące i to jest właśnie, widoczne. Ale nie wszystkie. Tylko później jest właśnie to, że pierwsze dziecko uzyskuje pełnoletność, drugie staje się pierwszym, a jeszcze się uczy. Ja zwracałem na to uwagę, żebyśmy jednak popatrzyli szerzej, że definicja dziecka, to prawda, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka jest do uzyskania pełnoletności, ale bardzo często przy zasiłkach, przy pomocy jakiejkolwiek, mówimy o dziecku uczącym się, bo rodzice ponoszą koszty nie tylko na dziecko, dopóki jest dzieckiem definicyjnym, ale na dziecko, które jest uczniem, uczennicą i warto jest na to zwracać uwagę. Panie Rzeczniku, przed panem ostatnie miesiące urzędowania, co pan jeszcze zamierza zrobić do września? Znaczy na pewno nie zamierzam siedzieć i czekać, aż oddam urząd, więc cały czas jesteśmy zwarci i gotowi, całym zespołem pracujemy. Za moment przedstawię kompleksowy projekt nowego kodeksu rodzinnego, nad którym zespół kodyfikacyjny przy Rzeczniku Praw Dziecka pracuje od 7 lat. Już ostatnie szlify, ostatnie konsultacje w tej sprawie, więc mam nadzieję, że zostawię taki bardzo pokaźny, ważny dokument pod dyskusję oczywiście, bo on jest też przez jakieś środowisko przygotowany. Inne dobrze jakby się na jego temat wypowiedziały. Przed nami wakacje, kolonie. Będziemy jak co roku je kontrolować, sprawdzać, prowadzić działania edukacyjne w zakresie praw dziecka. Praca jak na co dzień, to bez jakichś tam specjalnych fajerwerków. Dzieci żyją tu i teraz, one potrzebują bieżącej reakcji. Rodzice piszą listy, nauczyciele, lekarze, policjanci proszą także o wsparcie i pomoc. Na bieżąco analizujemy to, co jest proponowane przez rząd czy przez parlament. Jeśli jakakolwiek ustawa, jakikolwiek dokument o dzieciach się pojawi na gdziekolwiek, nawet jeśli, tak jak Ministerstwo Rodziny, nie zostanie on do mnie przesłany do konsultacji, ubolewam nad tym, bo to jakaś dziwna sytuacja, ale ja i tak go przeglądnę i także swoją opinię wystawię, bo prawa dzieci muszą być zabezpieczane w ojczyźnie praw dziecka. Tak jest Polska nazywana na świecie. A co potem? Zdradzi nam pan swoje plany? 10 lat na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka? Co można znaczy na razie jestem naprawdę ściśle zakontraktowany na to, żeby do końca dobrze pełnić urząd i wszystkie działania, które są z tym związane, żeby one były wypełniane. Na pewno chwilę muszę odpocząć, bo 10 lat kierowania Centralnym Urzędem to jest to pewne wyzwanie, aczkolwiek ten urząd jest naprawdę urzędem, który poza problematyką poruszaną, ale też daje dużo satysfakcji, bo jednak dzieci to jest ta grupa społeczna, o którą jeśli człowiek się upomina, to ma poczucie, że stoi zawsze po tej jasnej stronie mocy. Gościem Trójki był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalek. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie dzieci, rodziców i wszyscy, którzy tworzą ten świat dla dzieci. Pamiętajmy o tym nie tylko 1 czerwca. A do życzeń przyłączam się i ja, Łukasz Karusta. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres automatyczny Saeco, generator pary Optimal Temp i koktajler próżniowy Philips w zestawie taniej aż o 609 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, czas na ochłodę. W tę sobotę w Lidlu wszystkie lody 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto schab wieprzowy bez kości XXL 40% taniej, 8,99 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL 11,99 za kilogram. Oraz banany 2,79 za kilogram. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych.